Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er komt een moment dat de huidige antibiotica niet meer werkt. En dus heeft hoogleraar Gilles van Wezel een beurs gekregen om verder onderzoek te doen naar nieuwe antibiotica. In Villa VDB zometeen een gesprek met hem. Nu het NOS Journaal. Hier is Gert Kluuk. Links in Frankrijk is verwikkeld in een serie schandalen over huiselijk geweld. Voorzitter Bajou van de Franse Milieupartij heeft vanochtend zijn functie neergelegd. Zijn ex beschuldigt hem van geestelijk geweld, zegt correspondent Frank Renaud. Details zijn niet bekend. De vrouw zou een zelfmoordpoging hebben gedaan, wordt gezegd. Nou goed, in de partij is daar natuurlijk veel ophef over. Bayou kreeg heel veel kritiek. En volgens de politicus is daarmee een onhoudbare situatie ontstaan en stapt hij daarom op als partijvoorzitter. Hij zegt in een verklaring vanochtend: ik word beschuldigd van feiten die ik zelf niet ken en daar kan ik mezelf dus niet tegen verdedigen. En daarom is hij nu opgestapt om zijn verdediging ter hand te nemen. Ook een andere linkse politicus is in opspraak. Een parlementariër van La France Insoumise erkende vorige week dat hij zijn vrouw heeft geslagen. Mannelijke collega's namen het voor hem op, wat slecht viel bij de vrouwen in de partij. De LFI strijdt al jaren tegen huiselijk en seksueel geweld. Zes beveiligers van een popfestival in Breda worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 37-jarige Poolse man. De man veroorzaakte 2 weken geleden overlast op het festival en werd door beveiligers in bedwang gehouden tot de politie kwam. Toen de agenten aankwamen was de ademhaling van de man gestopt. Agenten reanimeerden de man, maar een dag later overleed hij alsnog. Het dodental na de orkaan in de Filipijnen is opgelopen tot 6. Tot nu toe zijn zeker 74.000 mensen geëvacueerd. Er zitten zo'n 2,5 miljoen mensen zonder stroom. Het rechtse blok in Italië krijgt een stevige meerderheid in beide kamers van het parlement. Bijna alle stemmen zijn geteld en de drie partijen staan op 44% van de stemmen. Giorgia Meloni, de leider van de radicaalrechtse Fratelli d'Italia, wordt vrijwel zeker de nieuwe premier. Biermerk Brand stopt met het brouwen van pils in Wielree bij Valkenburg. Als gevolg van de sluiting van de brouwerij verdwijnen er 48 banen bij de Limburgse brouwerij. Het bedrijf blijft wel bestaan, alleen wordt de focus gelegd op speciaal bier. In een Russisch recruteringskantoor heeft een man een officier neergeschoten. Het gebeurde in een stad in Oost-Siberië. Correspondent Iris de Graaf. Zijn beste vriend die zou zijn opgeroepen om zich te melden voor het leger op basis van de gedeeltelijke mobilisatie die Poetin hier afgelopen woensdag heeft aangekondigd. Waarbij dus 300.000 reservisten zich moeten gaan melden om in Oekraïne te vechten. En hij zou daar vervolgens het vuur hebben geopend op een van die recruteringsofficiers, terwijl hij riep dat niemand zal gaan vechten. De schutter daar is in elk geval gearresteerd. De neergeschoten man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanochtend was er ook een schietpartij in de Russische stad Ijevsk. Daar schoot een man zeker 13 mensen dood. Onder de slachtoffer zijn 6 kinderen en 7 volwassenen. De schutter zelf zou een oud-leerling van de school zijn. De Russische oorlog tegen Oekraïne leidt wereldwijd tot een lagere economische groei en forse prijsstijgingen, met name van brandstof. Dat staat in een rapport van de OESO, de Internationale Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO neemt fel stelling tegen Rusland en spreekt van een niet uitgelokte agressieoorlog die de wereldwijde groei langdurig zal vertragen. De organisatie verwacht wel dat de inflatie in de loop van volgend jaar geleidelijk afneemt. Het weer volop herfstweer, veel regen. Langs de kust kan het ook flink waaien. Zon en wolken wisselen elkaar af en het is zo'n 13 graden. Ook morgen hooguit 13 graden en opnieuw geregeld buien. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid. Veters. Vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch, hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal, terug in de villa. En dat is fijn hoor. Dank aan Margreet en Alice voor het afgelopen 3 weken was het, hè, op de winkel passen. Marcia is er vandaag ook bij. Marcia de Rooij in de villa, die bewaakt de gastenlijst. Waar ik misschien ook nog wel een nieuwsnipper over. Het is één groot feest hier. Keelontstekingen. Ja, nu schrijft de dokter dan een antibiotica-kuurtje voor. Maar bacteriën worden steeds resistenter tegen die antibiotica. En wat dan? Hoogleraar Gilles van Wezel is op zoek naar nieuwe antibiotica. In Terug naar Toen gaan we terug naar 2007. Deze dag in dat jaar, 2007, dus 15 jaar geleden... overleed Erik Hazelhoff Roelsema, beter bekend als de Soldaat van Oranje. En schrijftrainer Silke Polhuis die vindt dat er nu eindelijk eens een keer iets moet worden gedaan aan dat ambtelijke taalgebruik door de overheid. Eerst nu de ruimtesonde DART. Ja, want vannacht is het zover. Dan wordt die ruimtesonde de lucht ingeschoten richting planetoïde Dimorphos. Doel van die expeditie, testen of deze techniek ons in de toekomst kan beschermen tegen inslagen door ruimtestenen. Ik ga erover praten met George van Hal, is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. George, goedemiddag. Goedemiddag. Dimorphos. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat weten we eigenlijk zelf ook nog niet zo goed. Het is een stuk steen in de ruimte, maar met aardse telescopen kun je niet meer dan een lichtpuntje zien. Dus of die eruit ziet als een aardappel of een keurig bolletje, dat weten we pas als we straks wat dichterbij zijn. Ja, een keurig bolletje, maar je mag toch aannemen dat het enige omvang heeft, het ding, of niet? Ja, hij is 150 meter doorsneden. En dat is het type ruimtesteen waarvan als die op aarde zou inslaan... en maak je overigens geen zorgen, dit ding komt niet op aarde af of iets dergelijks. Maar stel hij zou op aarde inslaan, dan heeft dit de potentie tot regionale verwoesting. Zo noemt NASA dat dan altijd. Een flinke metropool kan ermee kort en klein worden gemaakt. Ja, absoluut. Mm. Ja. Ik heb genoteerd, ik kan niet op de aarde inslaan. Ik denk dat dat al een hele hoop opluchting geeft nu aan het begin van het gesprek. Ja, precies. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren dan met DART? Nou ja, die is nu onderweg. Hij is nu nog zo'n 264.000 kilometer van zijn eindbestemming verwijderd, terwijl wij met elkaar aan het praten zijn. Dat is nog 18 keer Nederland-Australië, zeg maar. Dus hij moet nog best een stukje vliegen. Maar hij gaat ook echt wel heel erg snel. 10 keer zo snel als een kogel. Ja, hij slaat er straks op in. En door dat setje dat hij dan dat stuk ruimtesteen geeft, moet de baan van die ruimtesteen een heel klein beetje worden aangepast. Dat is het einddoel. En eigenlijk is dit dus een oefening voor het geval er ooit zo'n steen wel richting ons gaat komen. Ja, want je kunt je wel voorstellen, als je op een gegeven moment weet, nou ja, die steen die zet koers naar aarde en die gaat hier inslaan, dat als je dat op tijd ziet, en kenners schatten dat we dan, nou ja, op zijn minst wel een jaar van tevoren zo'n steen moeten ontdekken, dan kun je hem een heel klein zetje geven en dan is dat hele kleine zetje al genoeg dat hij dan vervolgens de aarde mist. Het geeft nu aan dat dit wel serieus wordt genomen, want ja, ik denk dat mensen thuis ook die film misschien hebben gezien, Don't Look Up, hè? Nog niet zo lang verschenen op een van de streamingdiensten. Nou ja, daar slaan wetenschappers eigenlijk alarm van, er komt zo'n ding aan en iedereen denkt van ja, het zal mijn tijd wel duren. Neem het totaal niet serieus. Ja, ja, nee, als het echt zover is, dan moeten we dat wel serieus nemen. Het ligt ook een beetje aan het formaat hoor. Kleinere ruimtestenen die komen wel eens vaker op de aarde terecht en dat wordt dan een mooie vuurbol en dan gebeurt er vervolgens niks. Maar als er zo'n ding van 150 meter op ons afraast, dan moet je je wel een beetje zorgen gaan maken. Ja. Dus de kans is nog steeds het grootste dat die in de oceaan ploft hoor, want we hebben veel meer water dan dat we land hebben. Maar als hij dan een keertje, als je pech hebt en hij komt op Amsterdam of Groningen of New York af, dan ben je wel gezien. Maar hoe groot is die dreiging dan? Is daar dan iets over te zeggen? Is dat wel eens gebeurd? Ik vraag dit voor een vriend natuurlijk. Ja. Ja, ja, nou ja, het is eens in een paar duizend jaar slaat die in. En je kunt de geschiedenis van dit soort evenementen ook al aflezen aan de aardkorst. In Arizona is zo'n hele beroemde krater. Dat is de Barringer Crater, is nu een toeristische trekpleister. Zeg maar 1,5 kilometer breed is die. En dat was een ruimtesteen van 50 meter die 50.000 jaar geleden op aarde insloeg. Oké, ja. Nou, en met die ruimtesonde willen ze dus proberen dan die baan te beïnvloeden. Kun je daarmee zeggen dat de veiligheid van de mensheid daarmee gegarandeerd is? Althans, als het over dit onderwerp gaat? Nou ja, als dit lukt en het andere doel is om informatie te verzamelen over hoe ver die dan precies verplaatst en hoeveel kracht je ervoor nodig hebt en zo, dan heb je een methode om dit soort middelgrote ruimtestenen af te weren. Als er echt een grote kolos op ons afkomt van nou ja, 1,5 kilometer tot enkele kilometers, dan moeten we aan iets anders gaan denken. Dat soort middelen die worden niet zo makkelijk getest. Want dan moet je misschien een atoombom de ruimte insturen om zo'n enorm beest van baan te veranderen. Ja. En dat is iets dat vinden mensen niet zo leuk als je dat gaat uitproberen. Nou ja, goed, voorlopig zijn we zelf bezig vooral de boel naar de kloten te helpen. Zit jij nu vanavond met popcorn voor de livestream om te kijken hoe dit allemaal gaat? Nou ja, het belooft wel mooi te worden. Want je krijgt om de 2 seconden krijg je een nieuw beeld van de camera die op DART gemonteerd zit. Maar als je hoopt op een soort enorme knal met een rookpluim, dan heb je pech. Want die camera die botst straks ook bovenop die planetoïde. Dus je ziet, nou ja, op het laatst zie je een soort extreme close-up. En dan daarna gaat het licht letterlijk uit. Ja. Nou ja, goed, dat is ook al interessant misschien. Maar dat duurt dus nog wel even voordat het zover is. Ja, ja, vannacht om 1:15. Ja. Dan bots je erop. Nou, mensen die niet kunnen slapen en toch zin hebben om in een verzetje. Het is gratis. U kunt gewoon meekijken bij de stream van die ruimtesonde daar. Dank voor de uitleg. George van Hal is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Nieuws snipper. Ja, daar is er weer eentje. Een nieuws snipper. U krijgt een fragment horen uit een eerdere reportage of uit een interview eerder op deze zender. U weet het, hè? Wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. Nou, dat brengen we hier in de praktijk. U hoort een fragment. U krijgt daar zometeen een vraag bij en dan een minuut de tijd om antwoord te geven via 0800-1101. Dit is het fragment. Is het 6:58. Met deze slogan start de stichting School en Veiligheid een nieuwe campagne tegen pesten. De stichting wil scholen helpen om aan het begin van het schooljaar pesten meteen aan te pakken. En de vraag is natuurlijk, welke slogan hoort er op de piep? En we willen echt exact die slogan weten. Dus als u wat gokt en zo, ja, dat mag allemaal, maar dat telt dus niet mee. Gewoon die slogan willen we weten op 0800-1101. Een minuut de tijd om antwoord te geven. Lastig, hè? 0800-1101. Wat is die slogan? Het heeft met pesten te maken. Een draai of druk? Draaien kan ook nog. Er zijn nog mensen die zo'n draaitelefoon hebben. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Grapje, moet kunnen. Ja, net niet. Sorry. Moet er streng zijn. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Met wie spreek ik? Rick, hallo. Hi Rick, hallo. Met Rick. Ja. Zeg maar Rick, wat is die slogan? Een grapje moet kunnen. Nee, dat is niet goed. Dat zei die meneer net ook. Ik heb gezegd, we moeten het echt helemaal exact. De slogan is, grapje moet toch kunnen. Dus het woordje toch had er nog bij gemoeten. Betekent dat het schort er niet uitgaat, maar blijf gewoon luisteren. Wie weet, dan spelen we zometeen nog een keer een nieuw snipper. To the window. Of my eyes, I can see the rainy day, sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am, chooses to cry. for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant face. It's like a shadow on my wall. Something that I can touch. A heavenly as it calls. Shelter of my mind hides my love and my tears, and I keep on looking for a reason which is not here. Blizzards, Window of My Eyes. Tot half vier. Stel dat antibiotica niet meer werkt. Wat doe je dan als je een blaas- of een keelontsteking hebt? Een simpele infectie kan dan ineens levensgevaarlijk zijn. Over dat scenario maakt hoogleraar moleculaire biotechnologie Gilles van Wezel zich zorgen. En daarom doet hij al jaren onderzoek naar nieuwe antibiotica. En nu heeft hij een van de grootste onderzoeksbeurzen in Europa gekregen. Meneer van Wezel, goedemiddag. Goedemiddag. Het heeft ermee te maken dat die bacteriën dus resistent worden. Hoe groot is dat probleem? Nee, ja, het is een toenemend groot probleem. Hè. Je kunt een voorspelling aanhangen en zeggen van nou, het is over 10 jaar een heel groot probleem. 20 jaar, het is al een probleem. Alleen in de westerse wereld merken we nog niet zo enorm veel van. Noem even COVID, hè, waarbij de urgentie groot is. Dat op dit moment het eigenlijk een soort... ja, tsunami-achtig fenomeen is. Het wordt steeds sterker, maar het wordt een enorm groot probleem in de komende jaren, waar we eigenlijk mee te dealen hebben. U zegt, in de westerse wereld valt het nu nog wel mee. Maar zijn er dan op de wereld wel mensen die in medische problemen komen hierdoor? Nu al? Ja, dan kijk, je kunt... simpele voorbeelden ook in Nederland. Al meer dan 10 jaar geleden hebben we in Maastad ziekenhuis een heel groot probleem gehad met Klebsiella-infectie. Een multiresistente bacterie waar 20, 21 mensen overleden zijn. Maar je kunt ook dichter bij huis pakken. Pak de huisartsenpraktijk. Gonorreu, hè, toch buitengewoon onaangenaamde ziekte bij mannen, hè, SOA. Mm-hmm. Daar is een heel groot deel van de multiresistente al bijna niet behandelbaar. En om het simpel aan de mensen weer te geven... je kunt je voorstellen wat voor ellende dat geeft. En dat is een van de grootste problemen op dit moment al wereldwijd. Ja, geeft een hoop ellende, maar ga je nog niet dood aan, hoop ik, toch? Nee, maar laat het detail besparen. Maar ik denk dat een gonorreu infectie weet dat allemaal... zal jij als ik dat graag willen vermijden. Ja, ja, maar... de voorspellingen zijn dat in 2050 wereldwijd zo'n 10 miljoen mensen overlijden aan antibioticumresistentie. En niet aan infecties, maar echt aan resistente infecties. En dat is vergelijkbaar met kanker. Ja. Dus dan wordt, zeg maar, bij wijze van spreken, wat nu een simpele keelontsteking is, zou dan levensgevaarlijk kunnen zijn. Nou ja, het heeft ook weer te maken met de zwakkeren onder ons, hè? De mensen die op operatietafels liggen, de ouderen. Eigenlijk een beetje een vergelijkbaar beeld ook als wat je nu ziet bij COVID. He, dus de wat zwakkeren, de fysiek zwakkeren, de mensen met wat minder sterk gesteld, die zullen daar als eerste hele grote problemen van gaan ondervinden. Ja. En dus is er een nieuwe antibiotica nodig. Wordt die nog wel gevonden of ja, gemaakt? Nou kijk, antibiotica, wat we vandaag ontdekken, hè, echt ontdekken in het lab, wat ik zeg met mijn groep zou ontdekken, dat heeft zo'n 10, 15 jaar nodig om in de kliniek te komen. Dus je hebt ook die uitlooptijd nog. Hè, dus antibiotica van vandaag gaan 2037 de kliniek in, even grofweg geschetst. De grote uitdaging op dit moment is nieuwe antibiotica te vinden. En we screenen bacteriën en schimmels die antibiotica produceren. Maar dan krijg je een beetje het plakplaatjesprincipe van Albert Heijn. Hè. Je krijgt van die plaatjes, voetbalplaatjes, krijg je ze ook van VK. De eerste plaatjes allemaal nieuw. De tweede keer nog steeds nieuw, maar dan vind je één keer een dubbele. En om de allerlaatste te vinden, is ontzettend moeilijk. En daar hebben we nu ook mee te maken. Dus de bekende dingen hebben we allemaal gezien. En er is nog een heel groot reservoir aan dingen die we niet hebben gezien. Alleen, die zijn gewoon ontzettend moeilijk te vinden. En die uitdaging om die zichtbaar te maken, daar draait eigenlijk heel veel van het huidige onderzoek op. Dus als je die metafoor van die voetbalplaatjes doortrekt, dan bent u op zoek nog naar die ene of twee exotische spelers die bijna niemand heeft. Slapende antibiotica lees ik dan. Wat is dat? Nou, er zijn dus twee redenen waarom wij microben al die antibiotica die we niet vonden niet kunnen zien. De eerste is dat veel microben kunnen niet in een lab groeien. Dat is één probleem. Het tweede probleem zijn die zogenaamd slapende antibiotica. En dat betekent dat heel veel microben maken die antibiotica niet in een laboratorium. Ze maken ze alleen maar in hun eigen natuurlijke omgeving, in de grond, buiten ons. Hè? En de signalen die ze daar herkennen om antibiotica te gaan maken, ik noem maar een vijandige bacterie, een vijandige schimmel, die hebben wij niet in een laboratorium, in de kweekjes. Daar groeien ze in hun eentje. En wat we dus moeten begrijpen is, wat zijn nou die schakelaartjes, die simpele signaaltjes die je kunt toevoegen aan een kweekje om dan die antibiotica wel aan te zetten. Hè? Dus wij zoeken naar de schakelaars. De schakelaars om antibiotica, slapende antibiotica, wakker te maken. Maar als dat in de grond zit, waar ga je dan zoeken? Nou, we kijken nu steeds meer, gaan we de ecologie snappen. Hè? Dus de directe leefomgeving van de bacteriën. Ik noem maar wat. Wij werken bijvoorbeeld, bacteriën groeien samen samen met het menselijk systeem, samen met de planten. En daar komen ook veel van de signalen vandaan. Dus waar wij naar kijken, zijn eigenlijk die stresssignalen van mensen. We hebben laatst laten zien dat adrenaline bijvoorbeeld, ons eigen stresshormoon, zet bij een aantal bacteriën antibiotica-productie aan. Dat is een soort stress, je zegt, help, weet je, ik moet geholpen worden. Mm-hmm. Bacteriën gaan reageren. Planten die geïnfecteerd worden, die sturen echt signalen. En die proberen te begrijpen, die sturen signalen naar de bacteriën om ze heen en in hun om bescherming te bieden. He, dus die bacteriën zijn de medicijnmakertjes, de medicijnmachines, medicijnbronnen in de natuur. Ja. En wij moeten gewoon proberen te begrijpen, en daar gaat mijn onderzoek ook om, wat zijn de signalen die die bacteriën herkennen om vervolgens om te zetten naar antibiotica-productie. Ja. En u hebt net al gezegd van dat, waar u nu mee bezig bent, dat leidt uiteindelijk tot 15 jaar, nou, misschien wel langer, tot uiteindelijk een antibioticum. Dus daar gaat er enige tijd overheen. Stel nou, dat u hebt een zak geld gekregen om dit onderzoek verder te doen, dus u gaat in die grond bezig en het leidt tot iets. Maar dan uiteindelijk worden die bacteriën daar ook weer resistent tegen. En dan? Nou, waar wij naar kijken zijn de signalen. Maar alle antibiotica, zeer waarschijnlijk alle antibiotica die wij straks weer in de kliniek in krijgen, die zullen ook weer leiden tot resistentie. Ja, dan krijg je een soort wapenwedloop tussen ons aan de ene kant en bacteriën aan de andere kant. Die is natuurlijk al sinds mensenheugenis aan de gang. Hè. Denk vroeger aan de pest, later tuberculose. Nou, dan lossen we tuberculose op, problematiek. Ja. Nou, nu heb je weer multiresistente tuberculose. Ja, en zo zal dat blijven gaan. En onze technologie gaat hard. Maar resistentieontwikkeling gaat ook hard. Ja. Nou, ik heb net bij dat onderwerp over die ruimtestenen genoteerd dat dat niet zo'n gevaar is voorlopig. Maar dit is dan toch weer wel een ander verhaal. Dus die schrijven aan de linkerkant van het lijstje. Ik wens u veel succes met uw onderzoek. En dank voor het gesprek en de uitleg. Gilles van Wezel is dat, hoogleraar moleculaire biotechnologie. Vrijdag verschijnt dan eindelijk het debuutalbum van Gabriels. Dat is een soul-trio uit Los Angeles. Het zijn de producers Ari Balusian en Ryan Hope en gospelzanger Jacob Lusk. En ik zeg eindelijk omdat ze al sinds de oprichting in 2016 bezig zijn met die eerste plaat. Angels and Queens heet die. Vrijdag komt deel 1 uit. En volgend jaar maart deel 2. En dit is het titelnummer, Angels and Queens. Baby girl is fine in 19. Raised on catfish and collard green. Brown eyes smelling real sweet. Kitty tied with a strong heartbeat. The way she put that thing on me, that holy man, and if you lose control. Michael says she gon' break my heart and then take my soul. Titelnummer van dat nieuwe album van Gabriels. Ja, het nieuwe album, het debuutalbum dus. En dit liedje heet Angels and Queens. We gaan er kijken bij Marcia in de receptie van de villa. Want we gaan straks praten over de Soldaat van Oranje. En we hebben daar een expert voor uitgenodigd. Ja, die expert is Victor Laurentius. En we gaan praten, zegt Jurgen, over de Soldaat van Oranje. Maar er zijn er eigenlijk meer. Alleen de Soldaat van Oranje kennen de meesten. Maar jij schrijft een autobiografie over een van de anderen. Dat klopt, ja. Ik schrijf een biografie over Peter Tazelaar. En Peter Tazelaar die wordt wel eens door andere verzetsmensen de echte Soldaat van Oranje genoemd. Ik vind dat een onzinnige discussie, want wat is een echte Soldaat van Oranje? Het begrip is van toepassing op meerdere mensen. En in dit geval op een heel specifiek verhaal. En dan is er ook namelijk ook de link met het Koninklijk Huis. En dat is natuurlijk, dat verklaart ook het begrip Oranje. En je zou Chris Krediet Soldaat van Oranje kunnen noemen. Ze zijn alle drie geëindigd. Erik Haalshoff-Hoefsma, Tazelaar en Chris Krediet als adjudant van de koningin. En ze hebben een koninklijke opdracht uitgevoerd tijdens de oorlog. Dus dat is de specifieke betekenis. Juist, jij bent een volledige biografie aan het schrijven over Peter Tazelaar. Waarom kies je daarvoor? Ik vind het van belang om de persoon Tazelaar wat meer uit te diepen. Ik heb in het verleden een keer zijn oorlogsverhalen op papier gezet. Onder de titel De Grote Tazelaar. En er zitten toch kanten aan die dan niet belicht worden. Wat ik interessant vind aan Tazelaar is dat die oorlog voor hem nooit eindigde. Dus hij heeft tot aan het eind van zijn leven was hij eigenlijk ook als geheim agent na de oorlog, in de Koude Oorlog, actief voor de Amerikanen. En een interessante kant aan het verhaal vind ik ook dat niet alleen Tazelaar, maar ook al die andere soldaten van Oranje allemaal uit Nederlands-Indië kwamen. Dus er zit ook nog een interessant component aan. Wat betekent dat? Wat was de rol van die Indische voorgeschiedenis? We zouden er nog uren over door kunnen praten. Hè? Zometeen mag je bij Jurgen aanschuiven. En gaat het over Erik? Ja, meerdere soldaten van Oranje, maar dan misschien de bekendste dan. Want die overleed namelijk op deze dag in 2007. Erik Hazelhoff-Roelfsema. Daarover zometeen meer. Nu het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Gert Kluk. Het VN-atoomagentschap gaat opnieuw een gesprek met Rusland en Oekraïne over de kerncentrale in Zaporizhia. Vorige week is al gepraat over de instelling van een veiligheidszone rond de centrale die door Rusland wordt bezet. In het gebied wordt gevochten wat voor de centrale rampzalige gevolgen kan hebben. De Russische oorlog tegen Oekraïne leidt wereldwijd tot een lagere economische groei en forse prijsstijgingen, met name van brandstof. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De inflatie neemt volgend jaar wel geleidelijk af. Links in Frankrijk is verwikkeld in een serie schandalen over huiselijk geweld. Voorzitter Bayrou van de Franse Milieupartij heeft vanochtend zijn functie neergelegd. Zijn ex beschuldigt hem van geestelijk geweld. Ook een andere linkse politicus is in opspraak. Hij heeft zijn vrouw geslagen. Het rechtse blok in Italië krijgt een stevige meerderheid in beide kamers van het parlement. Bijna alle stemmen zijn geteld en de drie partijen staan op 44% van de stemmen. Giorgia Meloni, de leider van de radicaal-rechtse Fratelli d'Italia, wordt vrijwel zeker de nieuwe premier. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi. Er staat nu een dozijn files. Het gros daarvan levert maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A2 Maastricht richting Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Eckersweijer bij Eindhoven heb je 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten langer onderweg ben je op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden-Zuid. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. A44 naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen het Gelredome en Westervoort. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 26 september 2007. Villa VDB. Want op die dag overleed dus Erik Hazelhoff-Roelfsema. De soldaat van Oranje is dood. Weinig verzetstrijders spraken zo tot de verbeelding als Erik Hazelhoff-Roelfsema. Strijder van het eerste uur na de inval van de Duitsers. Engelandvaarder, geheim agent in bezet gebied, oorlogsvlieger bij de RAF. Hij wordt Wilhelmina's adjudant. Hij valt goed bij haar, is charmant, vrijgevochten en onafhankelijk. Toen hij zijn herinneringen aan die tijd te boek stelde, bedacht hij zelf de titel: Soldaat van Oranje. Het boek werd later door Paul Verhoeven succesvol verfilmd met Rutger Hauer in de hoofdrol. De film maakte hem zozeer tot een icoon van het verzet dat hij beter bekend was onder die erenaam dan onder zijn eigen naam. Ik doe het niet om het avontuur. Ik loop warm voor ideeën. En dan vind ik het niet erg dat er avontuur aan vast zit. En ik ga er dus over praten met Victor Laurentius, historicus en ambassadeur van het museum Engelandvaarders. Hartelijk welkom in de villa. Wat was het voor man, die Hazelhoff-Roelfsema? Het was een hele intelligente man. Dat hoor je ook van andere Engelandvaarders. Het is een goede organisator. Het was iemand met een hoop moed. Die al in een vroeg stadium ook bezig was zijn verhaal vast te leggen. Het is natuurlijk twee kanten aan Hazelhoff. Aan de ene kant is het die oorlogsheld. Maar aan de andere kant is ook degene die al in een vroeg stadium dacht: ik moet dit op papier zetten. Goede marketeer was die ook. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Hij dacht: wat ik hier nu allemaal meemaak, dat kan wel eens interessant zijn. Ja, nou, dat klopt ook wel. Ja, ja. We moeten het hebben over de operatie Contact Holland, hè? Ja, nou ja, kijk, een van de hoogtepunten in het verhaal van Erik, dat is het zogenaamde de operatie Contact Holland. Dat was de Nederlandse benaming voor een geheime operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was in feite een Britse operatie die het niet Contact Holland noemde, maar operatie Volga. En het kwam erop neer dat Nederland was bezet. Er was amper contact tussen bezet Nederland en Engeland. En er was dus grote behoefte, ook vanuit het verzet in Nederland, om daar wat aan te doen. En er zijn een aantal mensen naar Engeland gegaan, waaronder Erik, maar dus ook Peter Tazelaar, Chris Krediet, die Bob van der Stok, mag ik niet vergeten, die onder andere in hun hoofd hadden van wij moeten proberen iets te doen. Dus ze gingen niet naar Engeland om daar de oorlog uit te zetten. Nee. Het waren hele felle jongens. Ja, maar die operatie, want dat was ja, eigenlijk wel een huzarenstukje, tenminste op papier, wat de bedoeling was. Kunt u eens uitleggen, wat er moest iemand eigenlijk gewoon infiltreren, toch? Ja, het was briljant bedacht. Het is bedacht door Bob van der Stok. Dat was, die is later vlieger geworden bij de RAF. Het idee was dat je vanuit Engeland met een bootje naar Scheveningen voer en daar gewoon iemand aan land zette, gekleed in een smoking, als een soort verdwaalde feestganger. Wat je niet verwacht op zo'n plek. En die moesten naar het Kurhaus of zo, want daar zaten de Duitsers. Het idee was dan dat die langs het Kurhaus in Nederland infiltreert. Om daar dan een netwerk op te zetten wat zich bezig zou gaan houden met inlichtingen. Ja. Maar nu zei u net al, van dat was eigenlijk het idee van Bob van der Stok. Oh. En Haaslof Roelsma is daar toch ook mee aan de haal gegaan. Dus van wie was nou het idee? Nou, het is ook nooit helemaal goed gekomen tussen Bob en Erik. Dat lees je ook terug in de stukken, al in de oorlog en daarna aan de parlementaire enquête. Bob die voelde zich een beetje benadeeld. Die had het idee bedacht. Ze zijn met z'n drieën zijn ze in Patriotic School in Londen aangekomen. Dat zie je ook in de film. Hè. Dan komen ze in een soort asylum. Daar werden ze verhoord om te kijken of er geen spionnen waren. En toen Erik was gewoon een vlotte prater. Die kletste zich er binnen een paar dagen uit. En die heeft het plan meegenomen. Dat zat in een envelop. En is daarmee de boer opgegaan. Dacht, ik meld me bij de Nederlandse autoriteiten. En, want is het gelukt eigenlijk, die hele operatie? Nou, de uitvoering is tot stand gekomen met hulp van de Britten. Maar je kunt niet zeggen dat het een succes is geworden. Het is een belangrijk eerste poging om te komen tot een inlichtingennetwerk. En in zekere zin, een aantal mensen die hebben dat overleefd. En daar is inderdaad op de lange duur een netwerk uit voortgekomen. Maar ten koste van heel veel doden. Ja. Maar goed, en in de nasleep, zeg maar. Dus gedoe tussen die twee. Van, Nou ja, kijk eens. Dat er tussen Erik en Bob enige spanning was, dat zul je altijd hebben. Het waren allemaal jongens met een enorme geldingsdrang. En, nou ja. Flink ego. Ja, nou ja, goed. Pas later in het verhaal, dan moet je denken naar 1970... wat net in het voorstukje Philip Gerricks hoorde opmerken. Dat klopt trouwens niet. Erik heeft niet de titel Soldaat van Oranje bedacht. Die is later pas bedacht. Maar toen had hij al die dingen bij elkaar en een boek geschreven? Op een gegeven moment is hij zijn boek gaan schrijven. Maar eigenlijk al in de jaren 50. Alleen toen blokkeerde hij. Want hij leidde zelf ook best een avontuurlijk bestaan na de oorlog. Van de ene job naar de andere. Het was een enorme jobhopper. En probeerde carrière te maken. En dat ging ook vaak niet goed. Hij heeft een aantal projecten opgestart die mislukten. En op een gegeven moment, eind jaren 60, zat hij in geldnood. En heeft zijn oude manuscript weer tevoorschijn gehaald. Dat lag nog bij zijn ouders, een wassenaar op zijn oude jongenskamer. Heeft dat omgeschreven tot een boek dat heette In het Hol van de Ratelslang. Of Het Hol van de Ratelslang. En dat liep helemaal niet. Op een gegeven moment heeft hij de rechten van het boek teruggekocht. En is toen naar een andere uitgever gegaan. Ah, okay. En over het ontstaan van die titel, Soldaat van Oranje, zijn meerdere lezingen. Maar dit, zeg maar, de basis van dat eerste boek is eigenlijk uiteindelijk het boek Soldaat van Oranje geworden. Ja, klopt. Ja. En dat is die vervolgens gaan uitbreiden. En het is ook best verwarrend, want als je al die verschillende versies die in de loop der jaren zijn verschenen naast elkaar legt, dan zie je ook dat er constant stukken zijn verschreven, bijgewerkt, hele stukken eruit. En dat had ook wel te maken met de kritiek die hij erop kreeg. Ja, want hoe stond hij erop dan? Bijvoorbeeld in de jaren 70, want toen dat boek kwam uit en uiteindelijk die film natuurlijk. Hij was een goede bekende van de Oranjes. Nou, wat idee was vrij nieuw. In Engeland is dat gewoon voor militairen tradities, dat je eigen verhaal op papier zet. Maar dat viel toch niet helemaal een goede aarde. Met name ook omdat hij zelf natuurlijk de centrale figuur is in het hele verhaal. Waar niks mis mee is, want hij schrijft gewoon zijn eigen verhaal op. Maar het mede doordat op een gegeven moment daar een film van is gemaakt en daar toch een aantal flinke historische vertekeningen in zitten, krijg je een soort idee dat het hele verhaal dat een aantal Leidse koorstudenten waren die dit klusje geklaard hebben en met hem als een soort epicentrum.

Plain White Tees en Hey There Delilah. Nieuws van de NOS dan. Het Britse pond heeft een historisch dieptepunt bereikt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Britse munt daalde maandag, dus vandaag dus, naar 1 dollar en een beetje. 1,03 om precies te zijn. En dat is de laagste stand ooit. Contact met NOS-correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, hoe komt dit? Ja, nou ja, ja, de waarde van de pond is inderdaad dus gedaald tot een recordlaagte. Maar dat is ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dus dat moeten we er vooral bij zeggen. Want andere koersen, zoals bijvoorbeeld de euro, is ook aan het dalen. En dat komt vooral omdat de Amerikaanse Federal Reserve, de Fed, die is vrij agressief hun rente aan het verhogen. Maar het is wel belangrijk om de pond te meten tegen de dollar, omdat de VS de grootste handelspartner hier is. Dus een dalende pond betekent dus dat importeren duurder wordt voor de Britten. En ja, die daling die komt ook nadat de Britse minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, en de nieuwe premier hier, dus Liz Truss, die hebben afgelopen vrijdag een vrij controversieel pakket met belastingverlagingen gepresenteerd. En controversieel? Dus wat staat er dan allemaal in, in die plannen? Nou, de Britse minister van Financiën en dus de nieuwe premier, die hebben eigenlijk de grootste belastingverlaging in 50 jaar aangekondigd. En het idee daarachter is om de Britse economie uit het slop te trekken. Maar die belastingverlaging die komt eigenlijk vooral ten goede aan bedrijven en aan rijke Britten. En het idee is dat andere Britten daar dan ook van gaan profiteren. Dat is de claim, zeg maar. Dus het trickle-down effect noemen ze dat hier. Je geeft een boost aan je economie en de bedrijven. En die kunnen dan meer aannemen, die kunnen groeien. En zo komt het dan ook weer bij de gewone Brit terecht. Alleen is het probleem hierbij wel, we hebben nu eigenlijk twee verschillende economische krachten die in tegengestelde richting trekken. Dus je hebt de Bank of England die de inflatie wil verlagen doordat ze de rente omhoog doen. Maar aan de andere kant heb je dus een Britse regering die juist meer geld in die economie aan het pompen is om daarmee de economie te stimuleren. Dus het is wel een wat gevaarlijke strategie. Ja, ik begrijp ook dat de Britse media er kritisch naar kijken en het een gok noemen, hè, dit. Ja, want we weten namelijk gewoon niet of het verlagen van belasting plus het lenen van veel geld gaat leiden tot economische groei. Dus het is aan de ene kant een heel typisch conservatief ideologie-idee om de belasting te verlagen, om zeg maar het grote geld aan te jagen. Maar ze doet dat tegelijkertijd door veel te lenen. En veel lenen is juist weer iets wat, ja, wat Labour zou doen in hun strategie. Dus dat is een vrij onorthodoxe combinatie. En het risico is dat als de schuld stijgt en de pond daalt, dan zou je economie gewoon kunnen zinken. Maar het kan ook juist wel groei bewerkstelligen. En dat is eigenlijk nu compleet te vroeg om echt te kunnen voorspellen. Ja. Nou, jij blijft het in de gaten houden voor ons. NOS-correspondent Fleur Launsbach was dat, vanuit Londen. U luistert naar Villa. En ik kijk even om het hoekje bij Marcia in de receptie van de villa. Met wie ben je daar? Met Silke Polhuis. En Silke is schrijftrainer en zij heeft mij het eerste lesje al geleerd, namelijk het vermanden van teksten. Moet je even uitleggen? Ja, dat woord heb ik zelf bedacht. Ik heb zelf het mansprincipe in het leven geroepen. Het is gebaseerd op een filmpje dat hartstikke populair is op YouTube, waarin Maxime Hartman een meneer interviewt. En die meneer die moet een antiek mandje omschrijven. En dat doet hij met veel te veel woorden. En Maxime zegt steeds korter, korter, korter. En uiteindelijk het enige wat die meneer nog zegt is mand. En dat zouden meer mensen met hun teksten moeten doen. Korter maken. Ga lekker zitten. Ja, dat is een mooie korte tekst inderdaad. We gaan met haar praten, met Silke, omdat in Nieuw-Zeeland willen ze met een wet het ambtelijk taalgebruik aan banden leggen. Te vaak leidt namelijk dat taalgebruik tot miscommunicatie, dus vanuit de overheid naar de burgers toe. En wij vroegen ons af, is zo'n wet dan misschien ook iets voor Nederland? Silke Polhuis is schrijftrainer, weet van wanten dus in dit geval. Hartelijk welkom in de villa. Goed initiatief vind jij of niet? Ja, heel goed. Dat zouden we hier ook moeten doen. Ja? Ja, waarom is dat nodig in Nederland dan? Omdat nog te veel teksten van de overheid wollig zijn en formeel. En dat past niet mij bij deze tijd. Ja, ik loop wel een tijdje mee, ook hier op die radio. Dit is van jaren geleden al dat we zeiden van, het moet allemaal beter, het moet duidelijker enzovoort. Ja, en we zijn nu in 2022 en we hebben het hier nog steeds over. Dus het is nog steeds niet goed geregeld. Ja, nee, klopt. Maar dat is iets wat zo lastig is om te veranderen. En het zit er zo in gebakken. Vooral bij dat soort instituten als de overheid. Ga daar maar eens even iets veranderen. Ja. Wat is ambtenarentaal? Kan je dat in een paar zinnen uitleggen? Ja, dat is typisch ambtenarentaal, is wollig, langdradig. Maar wollig, dat woord hoor je vaak, wat is dat ja, dan? Ja, wat is dat precies? Dat zijn, dan worden er te veel woorden gebruikt voor iets wat je ook veel korter kan zeggen. Ja, dus het mandprincipe? Het mandprincipe, ja. Gewoon mand zeggen als je mand bedoelt. Mand, ja. En niet een heel korter. Verhaal eromheen. Ja. Precies, ja. En dus wollig, wat nog meer? Ouderwets. Er worden veel woorden gebruikt die 50 jaar geleden heel gangbaar waren. Maar als je nu de straat op loopt en je zegt iets met zulke woorden, dan snapt geen hond het. Mm. Moet je dan alles in ambtelijk stuk in straattaal gaan schrijven nu? Nee, dat hoeft toch ook niet? Nee, daar zijn mensen dus bang voor. Van moet je dan opeens heel populair gaan lopen doen? Dat klopt het toch niet meer, is niet professioneel meer. Nee, dat is weer een andere uiterste. Mm. Je zit natuurlijk ook met juridische dingen vaak. Soms moet je het juridisch benoemen, lijkt me. Ja. Klopt. Ook om te zorgen dat je niet allerlei claims of zo aan je broek krijgt. Noem maar wat. Ja, en dat is ook het lastige. Want als je iets wil zeggen over... Het moet juridisch kloppen. Dus je wil inderdaad je indekken als schrijver. Maar hoe doe je dat dan door de taal te veranderen en de betekenis overeind te houden? Ja. Ja, dat is heel lastig. En daarvoor word ik ingehuurd. Het is natuurlijk ook vaak zo. Maar goed, dat geldt overigens niet alleen voor ambtenaren. Ook mensen anders eens iets officieels moeten zeggen, praten ze ineens heel anders. Hè? Ja. Terwijl als je in het café met elkaar zit te praten, dan kun je het waarschijnlijk ook gewoon op een vrij normale manier uitleggen. Ja, want die mensen zijn ook maar gewoon mensen. Ja, het is. Ik denk dat mensen het spannend vinden om tot de kern te komen. En dan moet je ook precies weten waar je het over hebt. Hè? Mensen weten niet altijd precies waar ze het over hebben. Degene die de stukken schrijven ook, bedoel je? Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat hoor ik zelfs terug. Dat mensen zeggen, ik weet niet precies hoe het zit. Dus ik kleed het maar een beetje aan en dan zit je altijd goed. Ja, maar het is eigenlijk wel triest. Want dan komt het dus uiteindelijk, de communicatie komt bij ons. En dan moeten wij er wat van zien te maken. Ja, ja. Heb je goede voorbeelden bij de hand van zinnen of woorden die echt eigenlijk niet meer kunnen? Ja, ik heb ze meegenomen. Zet even de microfoon ietsje meer naar jou toe, want dan kunnen we het ook goed horen. Ik kan wel even een zin voorlezen. Die ik een stukje uit een brief van de gemeente. In die brief, daar staat in... iemand heeft dan een aanvraag gedaan voor een vergunning... bijvoorbeeld om een overkapping in zijn tuin te plaatsen. En dan krijg je een brief terug met... we gaan kijken wat we gaan doen, of je die overkapping wel of niet mag. En dan staat daar... op basis van uw aanvraag doet de gemeente, als er geen vooroverleg heeft plaatsgevonden, een haalbaarheidsonderzoek. Dat bevat een toetsing van uw voornemen aan het bestemmingsplan en eventuele ontheffingsmogelijkheden. Denk ik, wat is een voornemen? Ja. En wat betekenen ontheffingsmogelijkheden? Ze gaan dus gewoon kijken of het kan volgens de regels. We gaan kijken of het kan. Ja, precies. Ja. En daar hebben we een bepaalde procedure voor. Ja. En als aanvullende stukken nodig zijn, zullen we u hierover nader schriftelijk informeren. Nou, dat is dus heel ouderwets. Je kan ook zeggen, we laten het u weten. Of je krijgt een brief over. We bellen nog. We bellen nog, exact. Ja, ja. Precies. Ja. Het kan korter, het kan simpeler. Ja. Vakte ook ander uit. En voordat we straks alle ambtenaren hier voor de deur hebben staan... het gaat echt niet alleen maar om ambtenaren. Want er zijn veel meer instanties natuurlijk. Ja, klopt. Noem eens wat. Nou, de zorg bijvoorbeeld. Dat, ziekenhuizen of zoiets? Ja, ziekenhuizen of... ik zie het overal in de zorg. Ja. Ja. Energieleveranciers? Ja, ook. Dat zijn ook van die grote instituten die belangrijk werk doen voor heel veel waar heel veel mensen mee te maken hebben. En mensen komen er echt door in problemen, hè? Dat kan. Ja, het kan bijvoorbeeld dat zij een brief hebben ontvangen waarin, noem maar wat, staat dat ze een boete moeten betalen. Maar omdat ze de taal niet snappen, weten ze niet wat ze moeten doen. Ja. Of ze krijgen ze hebben recht op bepaalde zorg. Maar dat wordt heel ingewikkeld uitgelegd wat voor zorg ze krijgen en wat er dan nu gaat gebeuren. Ja. En nou ben je dus schrijfcoach, dus jij praat ook met dit soort ambtenaren of bijvoorbeeld met artsen in de zorg om dat taalgebruik aan te passen. Staan ze daarvoor open? Niet iedereen. Nee, er is steeds meer aandacht voor. Vooral bij de overheid. Die doen echt hun best. Daar is echt wel een verandering gaande. Maar niet iedereen staat ervoor open. En ik merk vooral bij de generatie boven mij eigenlijk, dat die dat toch lastig vinden. Want die doen het al zoveel jaren. Die doen het al zoveel jaar, inderdaad. Die zijn ermee opgegroeid. Die hebben het geleerd. Je leert het ook nu eigenlijk nog op opleidingen. Dat je zo mooi mogelijk moet schrijven. Ja, en verander dat maar eens. Ja. Nou, er is toch wel ooit een taskforce opgericht. Ook trouwens een prachtig woord natuurlijk. Ja, een mag clubje, je van mij ook niet zeggen. Is onnodig Engels. Een clubje deskundigen is daarna gaan kijken. En heeft dat dan niks opgeleverd in Nederland? Jawel. Het gaat steeds beter.

3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met de Groninger kunsthistoricus Geert Pruiksma, die net terug is uit Papua-Nieuw-Guinea en daar midden in een stammenoorlog terechtkwam. Nu het NOS Journaal. Hier is Gert Kluuk. Het atoomagentschap van de Verenigde Naties gaat opnieuw met Rusland en Oekraïne in gesprek over de kerncentrale in Zaporizhia. Vorige week sprak het agentschap al met de Russische en Oekraïnse ministers van Buitenlandse Zaken over de instelling van een veiligheidszone rond de centrale die door Rusland wordt bezet. Zo'n zone is mogelijk, zei de chef van het atoomagentschap Rafael Grossi. The urgent establishment of a nuclear safety and security protection zone around the Zaporizhia nuclear power plant. This is possible. This must be done. And I am ready to continue these consultations in both countries this week. Rondom de kerncentrales in Zaporizhia zijn vaak beschietingen. Ook slaan met regelmaat raketten en projectielen in rond de centrale. De Hongaarse premier Orbán denkt dat de oorlog in Oekraïne nog lang zal duren. Hij zei dat in het parlement in Boedapest. Orbán leverde opnieuw felle kritiek op de sancties die de Europese Unie tegen Rusland heeft afgekondigd. Hij zei verder niet verbaasd te zijn dat Europese regeringen die de sancties steunen omvallen. Orbán doelde daarmee op de politieke omwenteling in Italië. Een blok van rechtse partijen won daar gisteren de parlementsverkiezingen. De radicaalrechtse Fratelli d'Italia behaalde de meeste stemmen. Op een school in de Russische stad Ijevsk heeft een oud leerling van de school zeker 13 mensen doodgeschoten. Het gaat om 7 kinderen en 6 volwassenen. Er vielen ook zeker 20 gewonden. De schutter zou daarna zichzelf hebben gedood. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De Internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling denkt dat de inflatie volgend jaar afneemt. Dat komt onder meer door de renteverhogingen van centrale banken en een zwakkere economische groei. Unilever-topman Alan Jope stapt volgend jaar op. De 58-jarige Brit werkt al 35 jaar bij Unilever en onder zijn leiding besloot het levensmiddelenconcern in 2020 om van het Nederlands-Britse bedrijf een volledig Brits bedrijf te maken met het hoofdkantoor in Londen. In Frankrijk zijn verschillende linkse politici in opspraak vanwege een serie schandalen over huiselijk geweld. Voorzitter Bayrou van de Franse Milieupartij heeft vanochtend zijn functie neergelegd omdat zijn ex hem beschuldigt van psychisch geweld. Een andere parlementariër van de LFI erkende vorige week dat hij zijn vrouw heeft geslagen. Mannelijke collega's namen het voor hem op, wat slecht viel bij de vrouwen in de partij. De geloofwaardigheid van links staat nu op het spel, zegt correspondent Frank Renaud. Profileren zich als feministische partijen en ze blijken nu mensen in huis te hebben die er zelf van worden beschuldigd huiselijk geweld toe te passen. Ja, en dan is er ook nog inhoudelijk het beleid natuurlijk. Hè. In het parlement wordt nu volop gedebatteerd. Het debat in de media ook gaat over de koopkracht, over de energiecrisis. En deze grootste oppositiegroep is dus alleen maar bezig met zichzelf en komt helemaal niet meer aan het woord over de acute problemen van gewone Fransen. 6 beveiligers van een popfestival in Breda worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 37-jarige Poolse man. De man veroorzaakte 2 weken geleden overlast op het festival en werd door beveiligers in bedwang gehouden tot de politie kwam. Toen de agenten er waren, was de ademhaling van de man gestopt. Agenten reanimeerden de man, maar een dag later overleed hij alsnog. Het weer, veel regen, afgewisseld met wat droge perioden. Het is zo'n 12 graden. Morgen ook veel buien en dan maximaal 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A44 rijdt het langzaam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 4 kilometer. Vertraging is een minuutje of 10. En op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 4 kilometer. En dat kost je 5 minuten extra. Ster. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Als Sasa's er niet was, ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de vijfde keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Zometeen tegen 3:30 weer het knip- en plakwerk van die awardwinning Sybrand Verwe. Hij ging aan de slag met muziek en fragmenten van NPO Radio 1. En dan nu het spannende verhaal van kunsthistoricus Geert Pruiksma. Nou is het zo dat hij niet in de villa is, maar die zit op afstand, Marcia. Zitten alle stekkertjes op de goede plek? Ik denk dat we wel goed verbonden zijn. En het beeld is ook nog eens prachtig. Want waar zit u? Eetkamer. Wat zegt u? Ik zit in de eetkamer. Bij u thuis? Ja. Prachtig, want er staan nogal wat mooie dingen in de achtergrond. Ja, en u had beter wat later kunnen komen. Dan staat er ook eten op tafel. Hij doet het, Jurgen. Ja, ik merk het, ja. Ja, een waar gebeurd verhaal. Dat klinkt als een stripverhaal uit vervlogen tijden. De Groninger kunsthistoricus Geert Pruiksma. Hij is directeur van het museum Nienoord in Leek. En ook geregeld te zien in het tv-programma Binnenste Buiten. Die was vorige week in Papua-Nieuw-Guinea. En belandde daar midden in een stammenoorlog. Nou, intussen zit hij dus weer veilig in Nederland, meneer Pruiksma. Goedemiddag. Goedemiddag. U ging op vakantie daar naartoe, naar Papua-Nieuw-Guinea. Ja, omdat het een mozaïek is van heel veel verschillende volken... met een hele sterke identiteit, hele kleurrijke voorkomens... bijzondere manieren om met elkaar om te gaan. En het leek me machtig interessant om dat een keer in het echt te zien... van nabij dicht te maken, te voelen, te ruiken, te zien, te horen... En dat ook voordat bijvoorbeeld het internet daar echt om zich heen gaat grijpen... en zij net zo globaal ingesteld raken als wij. Dus ik dacht, als ik dat nog wil zien, meemaken, dan moet ik daar nu heen gaan. En er was daar een festival, hè, begrijp ik? Ja, in Goroka, sinds een jaar of 50 al, elke jaar... het weekend na Independence Day, wat groots wordt gevierd... dan nodigt de overheid alle stammen uit het land uit... om daar samen te komen dansen en zingen... En dan voeren ze ceremonieën uit die ze in hun eigen dorp uitvoeren... wanneer ze gasten op bezoek krijgen. Dus welkomceremonies. En de overheid dacht destijds, een jaar of 50 geleden... van als ze dat ook voor elkaar gaan doen... en ze ontmoeten elkaar daar en ze raken onder de indruk... van elkaars verscheidenheid... dan hopen ze dat er ook samenwerking en ook vriendschap uit voort zou komen. Mooie gedachte. Dus een vredesinitiatief, zou je kunnen zeggen. Ja. Mooie gedachte. Dus u dacht, nou, dat zoveel vliegen in één klap eigenlijk. Ik ga me helemaal onderdompelen, ik ga dat meemaken. Ja. En toen? Nou, ze doen het vooral voor elkaar. Toeristen waren welkom. Wanneer je een zogenaamde VIP-kaart had, dan mocht je 's ochtends dat terrein al op. Waar dus gedanst, gehost, gezongen, geouwehoerd ook werd trouwens. Was hartstikke gezellig. Het grappige is, er worden ongeveer 850 verschillende talen gesproken... die volstrekt van elkaar onderscheiden zijn. Omdat ze zo geïsoleerd leven. En iedereen, in elke stam is er wel één of twee mensen die spreken een woordje of 20 Engels. Dus de voertaal was Engels, op een heel alledaags niveau. Dus we konden met iedereen babbelen. En zaterdag en zondag hebben we daar dus uitgebreid feest gevierd... en heel veel foto's van elkaar gemaakt. Zij ook van ons. En het dorp Goroka mocht er ook naar binnen. Dus het was één groot volksfeest. Ja. Maar ik zei aan het begin al even... van u kwam daarmee in een stammenoorlog terecht. Ja. Dus dit is de vrolijke kant van het verhaal. Maar nu willen we even de bloedige details. Ja, daar was ik al bang voor. Nou, maandag zouden we naar het vliegveld terugrijden. Het was voor mij onduidelijk welke vlucht ik had. Want de bureaucratie en de communicatie is soms wel erg rommelig... om het maar zacht uit te drukken. Dus ik dacht, als ik nou heel vroeg naar het vliegveld ga... dan weet ik of ik het vliegtuigen halen. En een jongen haalde me op in een busje en we rijden langs de stad, langs de binnenstad. En hij zei, die donkere wolken daar, dat is geen onweer of zo, maar dat is gewoon, er staan hier 60 huizen in brand. Ik zeg, wat? Ja, hij zegt, mijn neef die is vrijdagavond vermoord, de avond voordat het feest begon. Dat was de grote sponsor van het festival en de CEO in het havenwezen van Papua. En hij zei dat was een gevierd man, maar een andere stam had zoiets van ja, hij alle eer en wij staan daar het hele weekend ook te hossen en te dansen. Dus ze hebben hem vrijdag zodanig de les gelezen dat hij eraan overleden is. En vervolgens 2 dagen feest met 100 stammen. En op maandagochtend om 4 uur 's ochtends bij zonsopgang. Dacht de stam, de gedupeerde stam, die dacht in de bergen. Van nou, nu vertrekken de gasten, het feest is voorbij. Dus tijd om tot de afrekening te komen. Dus die kwamen naar Goroka toe. En hebben daar 50, 60 huizen in brand gestoken. En hij zei, nou, de mensen die naar buiten vluchten, die kunnen we oppakken en lichamelijk afstraffen. Ja. Maar u hebt eigenlijk dat weekend naar een soort toneelstuk zitten kijken. Want het is allemaal pais en vree hier. En daarna kwam de ware aard boven. Ja, en ook zodanig berekenend. Hè, dat ze gewoon het weekend het feest eerst keurig afmaken. En op maandag elkaar te lijf gaan. En dat ging met hakmessen, met geweren, met pijlen en bogen, noem het maar op. Nou, ik heb me op het vliegveld laten afzetten. Mijn reisgenootjes, we waren met z'n 5, die zouden later komen. Want die wisten zeker welke vlucht ze wel zouden hebben. En we werden dus omringd door allerlei groepen die de straten op en neer renden en elkaar achterna zaten. Nou, schietpartijen, noem het allemaal op. Ja, u hebt ons foto's gestuurd waarop u eigenlijk vanuit, ja, ik weet niet, was vanuit het hotel of iets, maar foto's hebt gemaakt van wat daar op straat gebeurde. En je ziet mannen met pijlen en bogen elkaar. Ja, en dat was vanaf het vliegveld. Dus vanuit de entreehal van het vliegveld. 2 hallen. Een hal om je te melden en een hal om aan boord te gaan. Hè, met deuren opzij, zeg maar, en een koffiehoekje. En als ze wat verder weg waren, ja, ik denk, het klinkt raar, maar ik dacht, dit zie je ook nooit weer. Dus ik heb er toch met mijn mobieltje wat foto's van gemaakt. Toen u die verhalen hoorde en ook dus deels ook zag gebeuren, van, laten we zeggen, de antropoloog in u kwam niet naar boven van, ik moet daar dichterbij zijn, ik wil eens weten wat dit dan is of zo. Nee, dan ben ik toch meer kunsthistoricus, dat ik naar de schoonheid van het beeld kijk. Ja. Maar dat verdween uiteindelijk. Dus toen ben ik inderdaad met mijn groepsgenootjes, ja, we zeiden, wat als die meute, als een van die meutes naar binnen komt rennen, hè? We gingen er niet van uit, want ze gingen elkaar te lijf. Maar ze gebruiken geestverruimende middelen. Er is natuurlijk, ja, ze zijn al dagenlang opgefokt. Overigens, in het weekend zelf merkten we ook dat veel mensen toch wel onder invloed zijn, hè, in een roes zitten. Dus we zeiden, wat als zo'n meute die hal straks binnenstormt en in het rond gaat schieten? Dus we hadden een hoekje uitgekozen met nog een doorgang naar die volgende hal. En we zeiden, als ze hier binnenkomen en in het rond gaan schieten, dan achter die muur en dan via dat detectiepoortje de volgende hal in. En daar kunnen het vliegveld oprennen. Ja. Dus daar waren we toen mee bezig. U hebt aan het begin verteld waarom u daarheen ging. Want dat is uw fascinatie voor dit soort stammen ook natuurlijk. Ja, mensen die dus inderdaad nog zeker als je het met ons vergelijkt, vrij geïsoleerd leven. Ja, U bent ook wel vrienden met ze, gewoon op Facebook, begrijp ik. Ja, en nog niet met, nou, met 1 mutman uit Papua inderdaad. Dat is een stam die ooit belaagd is. En toen hebben ze zichzelf ingesmeerd met rivierklei, die heel sterk rook. En maskers van rivierklei gemaakt. En toen zijn ze heel wonderlijk gaan dansen. En de vijand die dacht dat ze geesten zagen. Dus die zijn toen weggerend. En zo hebben de Mudmen die strijd gewonnen. En die kleden zich dus nog altijd bij ceremonieën zo aan. Dan zetten ze die maskers op. En een van die jongens die zei van, ik heb geen telefoon, we hebben geen connectie, maar we kennen iemand met een mobieltje. En die kan op Facebook en daar heb ik een profieltje. Dus hij stelde voor om inderdaad te linken. Overigens, een week eerder was het de zwaarste aardbeving ever. Hè, met nog heel veel nabevingen. Dus het internet lag er helemaal uit. Dus ik zei, nou, als ik in Nederland weer wifi heb en jij hier weer, dan gaan we contacten. Ja. En ik heb net een berichtje van hem gekregen. Oké. Okay. Ja. En hoe ging het met hem? Hij leeft nog. En hij hoort bij een andere stam trouwens. Dus hij valt bij, het is een andere groep hooligans, om het maar zo te zeggen. Het is ook wel een beetje jaloersmakend misschien. Hè? In onze roerige tijden, dat je gewoon kan leven zonder, ja, al dat nieuws maar wat elke minuut binnenstroomt en al die aandacht en al dat aanwezig zijn. Ja, de week voordat dat festival begon, zijn we een aantal van die dorpen langs gegaan aan de Sepik-rivier. Dat is dan ook de enige verbinding die er is, die rivier. En er was een meneer die zei van, ja, we hebben al 4, 5 jaar geen nieuws meer. Nou, prima. He, die hadden dus, waar Oekraïne ligt, dat weten ze niet. Van allerlei politici hebben ze nog nooit gehoord. Nou, daar knap je behoorlijk van op in sommige gevallen. En overigens bij het festival zelf ook. Ik zei tegen de jongens die daar de wacht een beetje hielden bij het hek, van, nou, wat doe je nou de rest van het jaar? En toen zeiden ze, nou, helemaal niks. Ik zei, niks? Nee, we komen uit de bergen. We kweken wat groente en fruit. We vissen wat, we jagen wat. En als we een nieuw t-shirt nodig hebben, dan ruilen we die op de markt. And that's it. And en that's all. En één keer per jaar mogen we los en gaan we naar dat festival. Ja, en dan krijgen ze misschien een paar tientjes en trekken ze een spijkerbroek aan. En houden ze daar een beetje de wacht. En met die tientjes kunnen ze een bus betalen of pillen, hè, medicijnen, wat dan ook. Zaken die ze binnen de stam niet kunnen regelen. En overigens, 85% van de beroepsbevolking houdt zich zo bezig. Dus groente, fruit en jagen en vissen. En dat zijn ook zaken die je zelf met je gezin doet. Dus waar geen overheid aan te pas komt, waar geen economie eigenlijk, behalve die ruilhandel dan. Dus dat zijn 85% van de bevolking. Ja, die leeft zijn eigen leven en volgt zijn eigen impulsen. En richt zich op de buren en de natuur. En dat is alles. Papua-Nieuw-Guinea kunt u afstrepen, want daar bent u nu geweest. Met toch wel een bijzondere ervaring dat daar ook helemaal uit de hand is gelopen. Ja. Staat het volgende tripje alweer geboekt? Nou, uw collega hier komt uit Sri Lanka. En daar heeft hij zulke mooie verhalen over verteld. Dat lijkt me geweldig om dat land ook een keer te bezoeken. En dan hoop ik dat hij meegaat. Ja, maar ook daar zijn ook nog volken die in die zin vrij... Nou, nee, niet dat ik weet. Oh, okay. Maar elk land heeft zijn bijzonderheden. Of dat China is, of Iran, of de noordelijke Russische landen met die prachtige natuur. Patagonië, het westen van de Verenigde Staten. Er zijn zoveel prachtige plekken op de wereld. En of dat het carnaval van Rio is, of de Pride in Amsterdam, of het carnaval in Venetië. Er is ongelooflijk veel. Of in Salzburg of in Wenen naar muziek gaan. Er is zo onwaarschijnlijk veel te genieten. En ik dacht, die stammen die moet ik bezoeken zolang ik nog mensen kan ontmoeten die inderdaad nog niet door die globalisering zijn aangeraakt. Dus er liepen daar stammen rond die in de jaren 80 ontdekt zijn. Ontdekt door ons, niet door zichzelf, uiteraard. Mm. En ja, als je mensen op leeftijd in zo'n stam ziet, die spreken dan geen Engels. Maar dan denk je, die zijn nog opgegroeid in een wereld. Die wisten niet dat er achter de bergen nog een andere wereld was. Met vliegtuigen, auto's, wasmachines, valuta, et cetera. Ja. Dank voor uw verhaal, meneer Pruijksma. Geert Pruijksma was dat, kunsthistoricus te Groningen. Bring me down, can't. Pharrell Williams en Happy, dat was het liedje. Nieuws snipper. Tevoren heb ik nog even één nieuwsnipper eruit gooien. U weet hoe het werkt, u krijgt een fragment te horen, daar een vraag bij. En we doen het vandaag weer even met... We hebben net de bellers gehad, dus we doen het nu even met de mensen die reageren via de NPO Radio 1-app. Of via de mail, villavdb@omroepmax.nl is het mailadres. Of dus via die app. En dit is het fragment waar u de vraag bij krijgt. Nou, die lijst, die weliswaar meerdere namen heeft gekend, maar ook heel veel grote namen die hem gepresenteerd hebben. Je hoorde hier Felix Murders en Frits Spits bijvoorbeeld even langskomen. Ja, die is dus in stilte afgevoerd op 3FM, wat natuurlijk verdrietig is... Bovendien is het jammer dat je hebt de top 40. Daar zit een stichting achter, maar het is gewoon een commerciële lijst. Het had wel wat dat daar een alternatief tegenover stond. Ja, dit is de stem van mediajournalist Arjan Snijders. Zat vanochtend in het mediaforum bij Spraakmakers. En hij heeft het over een lijst bij de popzender 3FM. De vraag is, wat is de naam van die lijst? Dus als u het weet over welke lijst het hier gaat, reageer via de villavdb@omroepmax.nl mailadres of via de NPO Radio 1-app. Fab Four, John Paul, George en Ringo en Something uit 1969. Dan is nu de hoog tijd voor de man van het betere knip- en plakwerk. Best wel leuk en heel spontaan. Siebrand Verber is zijn naam. Maar je mag best Sieb zeggen. Oh, why not? Het overlijden van de koningin van Engeland is nog steeds merkbaar in het nieuws op deze zender. Oh ja? Bloemenkwekers in ons land hebben het lastig door de hoge energieprijzen. Maar er is één lichtpuntje. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth zijn bloemen niet aan te slepen. Deze kweker in De Krakel in Noord-Holland ziet het ook. Deze kweker in De Krakel in Noord-Holland ziet het ook. In De Krakel in Noord-Holland ziet het ook. Sinds het overlijden van Queen Elizabeth bekend werd... veranderde de trend in één keer van ja, alles wit Alles wit? Alles, 99% moest wit zijn. 99. Wat zijn de hardlopers als het gaat om witte bloemen? Witte hortensia's, lelies, gerbera's, gizanten. Zijn bloemen gaan bijvoorbeeld naar grote hotelketens in Engeland. Vandaag is wit. Alles wit? Alles, 99% moest wit zijn. Oh ja? Vandaag is... Alles wit. Alles wit? Alles, 99% moest wit zijn. Wat zijn de hardlopers als het gaat om witte bloemen? Witte hortensia's, lelies, gerbera's, gizanten. Alles wit. Afgelopen week was er nog meer nieuws. Dinsdagavond bijvoorbeeld. Oh ja? 2 minuten over 10 vanwege technische problemen. Zojuist geen NOS-journaal. Goed nieuws, geen nieuws, goed nieuws, geen nieuws. Want goed nieuws is geen nieuws. Er gaat iets mis met de verbinding. Goed nieuws, geen nieuws. Denk ik. Want goed nieuws is... Is er geen nieuws lezen? Oh, no! Hallo, hallo, hier Hilversum. Hallo, hallo, hier Hilversum, hier rult de radio. Is er geen nieuws? We brengen vreugde in het huisgezin, men amuseert zich zo. Ik zie geen nieuws lezen. Marconio, wij danken u en eren uw genie. Uw vinding brengt in een menig huis geluk en harmonie. Kan ik even horen, jongens, wat we nu gaan doen van de regie? De regie is ver te zoeken op dit moment. Nee, ik ben stagiair. Ah, Dorald Megens is gearriveerd. Nee, we gaan niet naar het nieuws, we gaan naar de sterreclame. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 48. Ik heb in 12 weken fout leren rekenen. Ook uw kind kan fout leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt op foutrekenen.nl. Dat is een wegwezer op deze maandag, gemaakt door Siep Ferrer. Kees van Grunsven, goedemiddag, Kees. Goedemiddag. Jij hoorde een nieuwsnipper voorbij komen met die vraag erbij, hè, over welke lijst ging het? De Megatop 30. De Megatop 30. Ja. Vroeger heette dat de Nationale Hitparade of de Daverende... De Nationale Hitparade, ja. Ja, dat is van onze tijd. Maar tegenwoordig was het de Megatop 30, maar goed, daar zijn ze dus ook mee gestopt. Het levert jou, Kees, een Villa VDB keukenschort op. Daar ben ik heel blij mee. Hartstikke en mooi. En ook, denk ik. Ja, hoezo? Je mag zelf ook wel eens in de keuken gaan staan. Ja, maar dat doe ik ook wel. Oh, maar okay. Ik denk dat mevrouw er ook blij is dat ik dan ook een sport heb. Oh ja, precies. Maak er een foto van en stuur hem naar ons. Dan kom je op de grote Wall of Fame te hangen. Om maar doe ik, Jurgen. Oké. Dag hoor. Kees, dat was de winnaar van vandaag. Even kijken, zometeen geld of je leven. Ik kijk even over de heg. Daar staat Hans van der Steeg. Staat er. Het gaat over de hoge energierekeningen daar. Ook veel ondernemers hebben daar natuurlijk mee te maken. En de vraag is, moeten zij gecompenseerd worden? Gaan ze het zometeen over hebben. Het komend half uur op deze zender. En Marcia, jij weet wat er morgen in de villa gebeurt. Ja, morgen heb jij het over bier, maar dan gemaakt van rioolwater. Hoe dat smaakt, dat hoor je dus morgen. En in Terug naar Toen, de Olympische Spelen van 1988. Er was een groot dopingschandaal op de 100 meter. En daar gaan we het over hebben met oud-commentator Theo Rijtsma. Oké, dat is morgen vanaf 2 uur in de villa. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Eenvoudig offertes opmaken? e-boekhouden.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met... Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee?